Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Con calma, como di a canción, que penso que é o seu último traballo de Dos na Fronteira, e vamos a falar con Carmen Penín. Vai. Así que moi boas tardes, Carmen. Carai. Boas tardes. Moitas gracias. Boas tardes, como estades? Moitas gracias, Carmen. Que, bueno, estás últimamente moi atarefada cos medios de comunicación. Uf. Hasta te vimos na televisión galega, noutras competicións de radios diferentes, non tan humildes como a nosa. Pero vaya, desde Cataluña nós tivemos o privilexio de ser os primeiros de saber deste disco, ¿eh? Sí, eso é, deste esa estrela total, ¿eh? Sí. A noticia. Temos que agradecercho personalmente, bueno, xa sabes que cho agradecemos personalmente, porque esta cantante Rayana do Couto Misto paga a pena tela como compañera e amiga. Bueno, o mesmo digo. Bueno, a chamada que che fixo Armando para falar contigo creo que está relacionada cunha gala extraordinaria que se vai a facer o día 5, non? Sí, que xa nos tarda, xa estamos impacientes. Sí. Sí, porque hai tanta expectativa, bueno, parece que se venderon moi ben as entradas, non sei se queda alguna. Creo que alguna ainda queda, ainda chegan a tempo si corren a collela. Sí, a verdade que un evento extraordinario. Ademais, coido que Merchi Álvarez, que é a que organiza todo este evento, leva traballando moitísimo neste aspecto. Moitísimo. Paga a pena participar nesta cousa, ainda que non se vai ao xantar. Hai unha páxina onde se pode meter e comprobar que se pode participar enviando, ainda que sean 2 euros ou 5 euros, a un número de conta para a investigación de esa atrofia muscular espinal que bueno, leva adiante un investigador e un médico de aquí, precisamente, ¿no? De gran prestixio. Ah, mira, eso non sabía eu, así que o investigador é galego tamén, sí. No, é nascimento, apellidos é nascimento, pero teño entendido que non é galego. Ele está no centro San Juan de Dios de aquí. Ah, claro, de aquí. De Barcelona. Lo entendía, de aquí. De de aquí de Barcelona. Sí, y entonces, sí, sí. Bueno, que estará claro, ahí con vos, que estas cousas sempre parece que che caen longe hasta que coñeces alguén personalmente que lle toca, non? Bueno, pois con un esforzo non tan grande, ainda por riba pasando yo ben, porque vai ser unha gala moi entretida, moi bonita. Bueno, pois, si está quen sabe, pode ser un empuxón importante para a investigación, non? Sí, sí. Si está dous na fronteira, seguro. Hombre, que ten éxito. Ese vai ter éxito. Bueno, bueno. Aparte de vos, hai moitísimos confirmados, moitísimas máis persoas que Lucía Pérez, por exemplo, ou, ou a Roda, ou Cuchus Pimentel. Ademais, teredes un mago co que seguro vos divertiredes vendo as súas habilidades, que é David Méndez. Bueno, a verdade é que a min gustaríame estar. Eu envexo a Armando como como presentadora e xunto con Belén Xestal. Iba a decir eu, vai haber un presentador moi especial. Sí, Armando, no, especial non teño nada. Bueno, el traerá consigo varios bicos que eu te envío. Ai, eso sí. E moitas cousas máis na petaca. Seguro sí, que disfrutará. E eu agardo que me traia todos os parabéns de ese evento. Levarache para la outro montón para ti. Bueno, fálanos, como vai sendo esa presentación que está descendo sí, últimamente? Bueno, aí o último porque... día foi o 21 de novembro aí en Moaña, non? Sí. Sí, sí, sí, foi unha cousa así pequeniña aquí na casa. ¿Mm? Bueno, en Moaña sempre hai que facer algo, non? Sempre hombre, procuramos, aínda que temos pendente facer algo un poquinho máis adiante na biblioteca, que é un espacio que bueno, pois que lle temos moito cariño, porque os meus fillos pois medraron indo a esta biblioteca. ¿Sí? Sigue estando a mesma persoa á frente, aí no mostrador, aconsellando a todos os nenos que entran. E bueno, pois penso que é unha cousa que é un cariño, non? Que gusta facerlles. Sí, logo está esta gala que é o máis inminente. Pero vindes, tamén unha, sí? Vindes de perto da túa terra, de perto de Coutemista de Xinzo, que sí, hai dous ou tres días que tamén estiveste en Selí. Que tal aquela? Non te escoitei ben. En Xinzo, tamén sí, estiveste hai dous ou tres días tamén. Non, en Xinzo non. Non? non, de momento non. Ai, pois eu... Sí, algo haberá que facer, pero de momento non. Ah, foi que me enviaron. A ver, agora sí, xa me dou conta. Enviaronme un link para compartir unha persoa de Xinzo que puxo precisamente o teu traballo en Facebook, de YouTube. Ah, seguramente sería o vídeo que anda circulando moito, sí. Sí. Bueno, confundino. Bueno, pero igual, compre... Pero eu quería preguntarlle a Carmen, con este disco, é un homenaxe aos poetas que desenvolveron a Mita, da mítica revista de Nós. Sí. Outro día, precisamente en Moaña, no concerto, decíame un rapaz, pero tú sabes canta ideoloxía aí detrás do que facedes, dígome, claro, aí claro que son consciente. Claro. Hai defensa da lingua, hai defensa da claro, da cultura nosa rural, do feito de que a cultura galega poida estar polo mundo adiante, o lado, mirando de frente con orgullo a calquera outra cultura do mundo. Exactamente. Bueno, os que empezaron a mostrar esta maneira de pensar cara fora, pues eran precisamente eles, non? Os das Irmandades da Fala, os que fixeron a revista Nós, a Nosa Terra, en fin, toda esta que xente ademais, que... Sí. Ademais, neses anos 1920 a 25, a cultura galega estaba en moito auge. Sí, bueno, era unha época preciosa, non? Sí. Sí, noutros sentidos, pois, pues, bueno, socialmente había moito que camiñar ainda, pero, claro, desde logo, isto era unha época de ouro, nosa. Sí que o era, sí. E mostraron un era unha ilusión da que había. Desde logo, sí. Mostraronos un camiño a seguir e eu penso que ainda nos queda moito traballiño por facer. Bueno, e seguirás facendo, porque Son de Nós era... O cuarto traballo do dúo, Dous na Fronteira, despois de Humo en los Ojos, perdón. Humo en los Ojos foi o primeiro, si, sí, o fixemos en Italia. Sí. Alma, e Zapatiños para Díaz Castro, e agora nos son catro discos que xa tedes. É máis que ten en mente, máis que ten traballos que ten. Sabes que me enviou un correo unha amiga en común que a mellor tamén é mega túa, porque posto que dixo Elena Villar Janeiro que lle ibas a musicar unha poesía. Ay, Elena, bueno, sí, o de Elena, de verdade, é que é unha muller que traballa con tanto corazón, sí, aparte bueno, da calidade que ten como poeta, que iso é indiscutible. E ten unha filla herdeira. Sí, efectivamente. Unha filla herdeira de eso, ou sí, sí. que pronto vai superar. Pero a filla, de momento non a coñezo persoalmente, só sí. Por, como se dixéramos, por carta, digamos, sí. Non? E Elena, pois, gustoulle moito a idea de colaborar co traballo do ano que ven, das mulleres na guerra. Bueno, pois así falando, saiu este tema das Marías de Santiago, que sí. Moita xente, pois, bueno, ríase delas, porque iban moi extravagantes, moi maquilladas, sí. Moi coloridas. Sí. Despois, a mesma xente que medrou vendoas na rúa, pois, empezou a entender de onde viña esa extravagancia, non? Claro. Do que sufriran, de como foran maltratadas. E claro, creceu outro tipo de respeto cara a elas. Sí. Ela acaba de facer xusto agora para este traballo noso, que eu non o podo, mira, non o podía nin soñar. E fixo para este traballo, pois, unha poesía contando a historia destas dúas mulleres, non? Que sí, é sí. Preciosa. Que publicou estes días no seu blog e no Facebook tamén. Sí, porque eu fixen parte do servicio militar, fixen en Santiago. Eu andaba moito por a rúa. E víchelas. E vinas en persoa. Sí, sí, sí. E despois dixeronme, pero iba unha iba maliña. E despois, ao cabo dun tempo, dixeron, xa candeo ese iba, sabes que aquelas dúas señoras que víamos tan pintorreadas e se rían delas na Alameda? Pois, dice, unha delas faleceu. E entón, cando volvín a Santiago, ao cabo dun tempo, e veixo no parque en esa un busto a elas, e dice a uns, non, é que eran unhas calqueras, me dicen uns como en Edio. Ai, Dios. E digo, que ignorante estás. E dice, pero ti estás fora daqui, e sabes máis canos. Digo, repasa a historia destas señoras. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, hai que facerlle justicia, porque eu penso que moita xente ainda sí. Non o sabe, non? Bueno, a cidade xa soupo poñelas un pouco no seu lugar, facéndolle esa homenaxe, con esa estatua tan bonita, non? Exactamente. Que de alguna maneira, xente que pasa, pregunta, igual estaría ben poñer unha plaquiña explicativa que axudara a entender mellor, non? Isto vai ligado a esa xenreira en contra do noso propio idioma, non? Sí. Sí. Ou da nosa ou tamén esa senreira que hai en contra da desa maneira de ser da mala información. Sí, a mala información dá como resultados cousas bastante sí, increíbles na nosa terra, non? A parte da mala información, a pouca cultura ou poucas ganas de culturalizarse un pouco, un chistín, non? Claro, pois pues mira, outro día precisamente falaba eu cos meus rapaces no instituto sobre isto, non? Eu decía, pero me vos dades vos conta que a xente fora de España, o único que coñece de España é a paella, a tortilla, sí. O flamenco. Yo camiño de Santiago. Sí, sí. Claro, chegan aquí e din, ai, aquí hai outra lingua, fíxate. Faládela, e imagínate que decimos, no, ahora xa non a fala ninguén. Bueno, eso sería unha tristeza imperdonable. Hai unha cousa que... Hai unha cousa que tamén, non sei, antes falábamos con Xosé Manuel, que é o noso correspondente na Ribeira Sacra. En Monforte de Lemos, concretamente. Sí, hai unha cousa que compre suliñar, que os medios de comunicación teñen moito que ver nese aspecto, non? Si cando lle fan unha entrevista a un grande da comunicación, por exemplo, un xogador de fútbol, sí. o fan que el... que eles contesten en galego, como sí. aquí lle obrigan a falar en catalán a Luis Enrique. Por exemplo, claro, dos destes mediáticos do fútbol ou de cualquier outro, claro. O mesmo Amancio Ortega, se si falara en galego en algunha entrevista ou nun momento determinado lle puxera o nome de que sei eu, Ribeira Sacra a unha das súas camisetas, seguro que o impacto social e o impacto mediático con respecto ao noso idioma sería inmenso. Sí. Claro que sí, é que si non estás nunha... Eles non se dan conta, pero están nunha situación de colonización cultural absoluta, non doble, porque por un lado está a anglosaxona americana, que eso xa é inevitable, non? E ainda por riba tes outra máis que a cultura española, que bueno, que a podes ter, pero eso que, o que non podes facer é aplastar a nosa, e que o mellor coñezas, pois como por exemplo falábamos tamén outro día en clase, non, que coñezas os mitos gregos e que non coñezas as lendas e as figuras mitolóxicas de galegas. Pero non, eso non pode ser, e tamén me pasou a min como estudante, eu nunca as estudei, nunca más, bueno, pois sí. Vamos ver si o querido Antonio Reigosa, que xa me dixo que sí, abusando da confianza, vou no traer a falar aquí aos meus rapaces para que vexan a mitoloxía e as lendas tan ricas que temos. E a riqueza, a riqueza. A riqueza, exactamente. Mira, o outro día cando eu estaba presentando esa gala de recolleita de alimentos aquí en Badalona, pois claro, eu preguntei, teño que facelo en castrán ou en galego? E dixome, mira, como hai moita xente de fora, deves facelo en galego se non te importa. Digo, claro, claro. Pero moitas das veces trabucábame. E dicen, perdón que estou, que nombraba en galego. E dicen moitos, échenos igual. Dice, porque sabemos que ti tes o galego metido dentro. Claro, claro, me eso perdoase facilmente, sí, ao revés, sí. Entrañable, non? Sí, sí, sí. Claro. Dous na fronteira, aparte de este traballo que estades agora promocionando tan grande, o son de nós, compre dicir que seguides traballando noutra cousa que vades a presentar dentro de pouco tamén. Bueno, imos sempre en paralelo co noso pequeno instrumento, o armonio, non sei sí. Se te refires a eso, sí. Porque, bueno, aparte do cariño que lle temos, é que estamos vendo que cada vez máis é que gusta moitísimo, non sei, claro, se porque o son que ten é así antigo e parece que se che mete na memoria, non a memoria inconsciente, non colectiva que temos aí das antigas misas cos armonios. Bueno, ten unha maxia particular. Sí. Bueno, pues no Nadal estaremos en Ourense con un ciclo de A Voz da Pedra, que como chamamos a a este concerto. É que a sorte de que agora, grazas a este disco Sons de Nós, que empezamos a colaborar con Carmen Gallego, que toca violín e níquel arpa. O níquel arpa, que é un instrumento tamén moi especial, sí. Non? Sí, moi especial, e casa perfectamente ben co armonio, sí. E temos tamén un percusionista. Vai, a partir de xa. O sea, que xa non son bueno, de pues, vaise, digamos que dous na fronteira, vai sendo dous na fronteira e amigos. E alguén máis, sí. Sí, sí, que xa moi bonito, porque, bueno, claro, en dúo está ben, porque as cancións foron feitas para dúo, pero cando lle metes xa outros instrumentos, ten algo máis, non? Sí. Pois moi... Carmen, que... Emplazamoste pre outra vez. Noutra ocasión, sí. Exactamente. Falamos da gala, de como foi a gala cando queirades. Exactamente. Eu penso que vai ser moi, moi especial. Agradecemos moitísimo, e aparte deso, o que quero voltar a repetirche, que te enviamos moitísimos bicos e moitos... Moitas grazas. E beizos, como dicía a miña avoa, para que sigades triunfando... No, tanto como estás a triunfar. Eu dareiños persoalmente o de 5. Da miña parte tamén. Hombre. Eu dareiño 2 por cada. Veña. Unha aperta. Pois unha aperta, Carmen, grazas, e moitas grazas a ti, bicos. Despedímola coa música del. Sí. Bueno, señoras e señores, o programa rematou con Carmen Penín. Xulio, gracias. Damián, gracias. E así que, señoras e señores, de co xoves que ven, e o domingo, de que a vindeira de 3 a 5. Así que, do vindeiro xoves, de que a vindeira semana, moitos...